أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يجتابيني جينا بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci ghazwatu al khandaq di ghazwatu al ahzab gisoon nañu ni nga xamne nonu la yahud bani quraydhi namme won dal ci julit ni comme niko imam al waqidi ak talibem bi imam ibn sa'd ku nek ci ñom dal di koy solo bi sanadin da'if ndax waxon nañ la imam al waqidi mom sanadam mirul waye kele imam ibn sa'd da ko solo mu'allaqan kon ni nga xamne non lañu bëggona dal ci jullit ñi ba yonent bi alayhi salatu wassalam bi mu ko yegge mo dal di yone 200 personnes bolo ko le nak salama ibn aslam ak 300 personnes bolo ko sayidina zaid ibn haritha ibn sharahil radiyallahu ta'ala 'anil jami' way gisoon nañ tamit kené djulit ni kérok biñu gisé al ahzab di coaliser dal di fay ñew ni nga xamné non lañu réagir salituñu waye dañu né hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu mune lolu yokulen illa imana wa taslima ñene li de lañu suñu borom doon dik comme niñ ko gissawon ci hadithu sayyidina abdullah ibn abbas indal bayhaqi wa ghayrih kene suñu borom dafa waccion ci suratul baqara doon len wax lolu am hasibtu man tadkhulul janna aya yo gissone nañu biñu gisee li nak ñene li de lañu yalla digoon li lañu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam digoon way way bur yalla waxatina deug ndawam bi waxatina deug ginnaw biñu gisé lolu ñu dollu waso ñu doll li ñu delu waton ci est ce que yahud bani quraydha yi lol rek lañu jémon lolu nak lañ doon gis tay te gisoon nañ tahriju hadith bob biñ wara gis tay waxon nañ la ne imam ibn ishaq moko solo won ñom imam ibn sa'd imam al-waqidi waxon nañ la it imam at-tabari solo won nako ci tariixam mu jaar ci yoonu imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi imam al-hakim solo won nako bonna bobu tuduma kon imam al-hakim contrairement mom mi la jawale won bima yo imam ahmad non mom imam al-hakim bi moko solo mais pas imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhima imam al-hakim moko solo ci mustadrak na hadith bi hadha hadithun sahih ala shart ash-shaykhayn wa lam yukhrija mon hadith bi de hadith la bo xamne a bu wer la nek ci sharti as shaykhayn di imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi waye solo wuñu ko lol moy objectif wal mustadrak al mustadrak moy lo xamne luñuy dab dabatal si l'homme là français doit rattraper quelque chose rattraper istadraka ay rattraper imam al hakim an-naysaburi abu abdillah mom dafa bimu ñewé ci ginnaw ñom imam al bukhari bien après ben siècle presque après ak bon presque deux nak ki ba ci japp 400 yi yoyu mom imam al hakim rahmatullah alayhi dafa def tere bu mutud al musaddrak bo xamne day gis dana day xol hadith yi nga xamne yu wer lu ñu nek ci goor ñi nga xamne loolu lañu nane charte muslim wala charte imam al bukhari moy personnage yi nga xamne ño nek ci cyallale yi nga trouver hadith bo xamne personnage yoyu ngom fay fek way ñom solo wuñu hadith bob legi nak mu andi loolu sa bu gisee hadith mel non andi ko ne li ni ci charte sahih imam muslim imam al bukhari imam muslim la way solo wuñu waye terem bobu lolou tudon nañ ko tax bimu ko bindé tahqiq bi bam mat defuko après dafa genn adina mom imam al hakim an-naysaburi la tamuy agal ligey bi waye motax am waxon nañ la né imam al ki ci ligey bi vraiment après mom moy imam az-zahabi rahmatullah alayhi topat mbir yi wa deug yalla def ci ligey bu am solo mom imam az-zahabi mom nak bi nga xamne ci la imam al-hakim solo hadith bi ñuy bëgg wax ne li hadith bu wër la ci shart shaykhayn la ne te solo wuñu ko imam az-zahabi ne ne urwa nak lam yudrik safiya sayyidina urwa ibn zubayri jotewul ak mamam di safiyyah bint abd al-muttalib radiyallahu ta'ala an warda anha wardaha a moy ta lolou waxon nagn lako moy hadithu imam abdullah bu imam ibn saq bi len joxawon challale bi rek waye bu ñele bu sayidina al-hakim bi bob dafa dem ba ci urwa waye bu yeme ci urwa moy dafa am rupture wala motax hadith bi ci tallale yi bo ci jël ben par ben moy wirul dafa am rupture wala nga ne mursalun la ndax budé ci urwa mursal la ci la yam wirna ba fofu mursal la waye hadith yo yeb bo len bolé waxon nañ la dañuy deugereulenté waye bu ci nek rek am nga illa mo imam at-tabari bi imam ibn sa'd ñom ñep ak imam ibn ishaq rahmatullahi alayh legi kon bu ñewé kon ci hadith bi ci bopam kon waxon nañu ci jotaay bi wésu tallal imam ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi wa nabi mun wa hadathani yahya ibn abbad ibn abdullah ibn az-zubayr عن أبيه عباد قال كانت صفية بنت عبد المطلب في غار في فارع حصن حسان بن ثابت رضي الله عن الجميع قال لون موي امام ابن اسحاق دي نيتالي كون بنين اكشن بو خامني موم لا يهود يدون انتربراندر كون neuju doole ji yonentiba ali sahab sam baye ci ginnaw ci tata yi nek ci khandak bañu julit ni alayhim ridwanullah mun wa hadathani netalina ma yahya ibn abbad sama serign man imam ibn ishaq di yahya di domi ku ñuy wax abbad abbad bobu di domi abdullah di domi az-zubayr ibn al-awwam abdullah bob man abeehi mu jele ci bayam koy bayam mom yahya abbad قال عباد نه كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حسن حسان بن ثابت من سيدت صفية دي دوم عبد المطلب دي باجانو يونتمي عليه الصلاه والسلام داخ موك باي يونتمي عليه الصلاه والسلام ньо بوكون باي سيدت صفية بي موك سيدنا حمزة ابن عبد المطلب ньо بوك نداي باي غيسون نان كروك احد بيمو ديغي ني ناي راي نان فرير ام موك سيدت صفية نيمو генني دي اوتلي شان دو باتاي بي وام نيوي ba dom ja zubair ne dama gis ben silhouette bu ken kuy joge na la di ñew di dox ak dox bu for ak digeen mané ke mom ke sama yaay lay doon mom momu bam ñew ak lañ ci netali won mok sayyiduna hamza ibn abd al muttalib ñoo bokkon nday ak bay ñom ñep de frère ci frère ak sœur di ci Abdallah mi nga xamne mo jur yonnati bi alayhi salatu wassalam mun sayyidatu safiya momu dafa newon ci ben tata bo xamne fari'a lu tudon di tata wo kan bo xamne sayyidina hasan ibn thabit moko mom radiyallahu an mun qalat sayyidatu safiya nena radiyallahu anha wa kana hasan ma'ana fihi ma'an nisa'i was-sibyan mon sayidina hasan dafa newone ak ñun nek fa jigen ni ak goné yi fekk julit ni ñom ñu nga ca xandax ba mun qalat safiyatu sayyidatu safiya wax li waxon nañ li taxone sayidina hasan demul won ci wax bi nga xamne mom la ñom imam ibn abd al bar biñu gis tarjamam bu yagul gisoon nañ ko bi wessu yi dunjon nañ lol taw xon nañu dunjar dunjon nañu li imam ibn abd al bar al andalusi rahmatullah alayhi dal di won wax kené bu fi déssé moy né premièrement dañ nan hadith yi koy wax wérul buñ len nangulé né wérna moy né lako fa téé won du dafa ragalon ta lolou dañu solo sax imam abdullah ibn abbas muné Hassan ku jambaré la won ku jambaré la won même boudé né hadith bobu nonou bon amna problème mais imam az-zahabi rahmatullah alayhi ci siyaru a'lam an-nubala bima ndé lol mom dafa jeng jëm ci li nga xamné mom lo ñom imam ibn abd al-bar wax né ragalul won ndax sino sayyidna hasan kon gaay yi nga xamné ñom la doon dugg dinañu ko ti shu'ara u yek arabiy kuffar dinañu ko ngagne lolou ta lolou aw khas la won kon lolou waxon nañu ko kone kon moy ne buñ nango lolou kon moy ne da amone gant rek gant buy téré demul kon mo ne kon mu newon fa mom sayidina hasan ak jigen ñi ci tatam bobu ak jigen ñi xalé yi mu ne qalat safiyatu fa marra bina rajulun min yahuda فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا وبينهم أحد يرفع عنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون رضي الله عنهم في نحور عدوهم لا يستطيعون an yansarifu anhum ilayna in atana atin neena biñu ne nonu ci tata bi nonu ci fortress bi am ben goor ci yahudi ben yahudi rombo di weur tata bi moy di weur fortress bi melni kuy sur am lu muy observer xol est ce fi amna danger wala amna kuy garder fi wala deb neena sayyidou safiya neena ma gis wajoju ben juif di weur ci tata bi di weur di def ay aller retour di def ay tour di weur affaire bi xamna di xol dal ak fay bu bo xamne ñakul man nako wax mbokam yi day repérer si action de repérage la ne muneta jamono ji waqad harabat banu quraiza ta banu quraiza jamono ji ñom ñu ñuy andak ñi nga xamne ñoy coaliser yi ñew ne dañuy xare yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ne ñom ci xare bi lañ bok ñomit bokku lañ ci ñi nga xamne ramatil muslimin an qaws wahida bokku nañ ci ñoñu nga xamne dañoo nek ben ci kaw julin ni alayhim ridwanullah neena ta fek jamono joju amul kenn ko xamanteni ni muné wa qata'at bok ma baynaha wa bayn rasulillah taw banu quraiza daggon nañu accord yi doxon seen digeunte ak yonentima alayhi salatu wassalam ta amul won kenn ku nek suñu digeunte ñom ko xamne mom mo ñuy défendre walaysa baynana wa baynahum ahadun yadfa'u 'anna ta amul kenn ko xamanteni ni mo ne won suñu digeunte wa joju wa baynana wa baynahum aqwa banu quraiza amul won arme bo xamne mo len don défendre ngana me arme bi ga tudon ci jamono bi jota bi wessu nak manela lolou cyallale ma wirul xam nga lolou waxon na lako sax ci jota bi wessu bi ñuy waji jeex waxna la ne hadith bobu imam ibn sa'd moko solo mu'allaqan ak imam al-waqidi bi sanadin da'if ken wirul cyallale bi wirul lolou moy premier tontu bi kene kon moy yonentima lay sar sam detaché wul ci détachement ci armée bimu détaché ngir ñu dem ari medina bañuy wër di takbir di wax allahu akbar ci guddigi bu suba ñu arrêté lolu non ci côté tial le wërul lolu moy première tonte bi deuxième bi man nañ la wax néla ndax bi yu ko gina wër fouf bi minimum agna amna mursalun sahih bi waxna la bu urwa bi nek 'inda al-hakim imam al hakim fi al mustadrak ak yini imam ibn saqi mem budé na dafa am inqita' après ab rupture waye bolé ño gëna dëgër fop li nga xamné moy yéne nga xamné dañoo da'if ñom ñaar légui nak dañ lan la ben lool moy tontu bi ñëk bi benen bi tontu bi moy buñu jappé né loolu nonu amna lañ la nane mais dañ la waxone lan ke ne ñom guddi lañ ko doon def buñ xeyé ñu arrêté mais buñ arrêté 24 heures sur 24 gaay mënu ñoo def lool ndax danger bi ñom liñu déggon dañ néwon ñom dañuy waja songu tata yoyu ñuñ baye ci ginnaw guddi légui ñom guddi gi lañ doon assurer bu bëcc gi joté ñu déllu légui buñ déllo kan mo fa nek kan mo koy surveiller fofu kenn motax kon muné walaysa baynana wa baynahum ahadun yadfa'u 'anna wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuna fi nuhur aduwihim muné ta amul won kon kenn ku nekkon suñu digënté ñun tata bobu nga xamné lé jigen ñeek goné yeek way neewju doole ji fa lañ leen defoon amul kenn ku dox suñu digënté wa banu quraiza ngir défendre ñu ta jamono jo yonent bi alayhi salatu wassalam ak julit ni alayhim ridwanullah ñu nga ca sen ta jamarlok non ya non quraysh ya ca khandak ba manu ñu fa joge di ñew ci ñun kel duñu fa joge di ñew fi neena man sayyidatu safiya bima gisé situation bi nim demé gis waji di def ay tour rek di wër tata bi di wër ka dem di wër ka mané فقلت من يا حسان منونا حسان بن ثابت ممومن تتبي نكو ان هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن واني والله ما امنه ان يدل على عورتنا من وراءنا من يهودا وقد شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فانزل اليه فاقتل ننا ما نيونا يا حسان بن ثابت نكو يا حسان غيسنا جيف بي ما غيسني موي وور كوم نين كو غيسي كاي خول غيسنا كو ني موي داف اي تور تي فينو ني دي وور تاتا بي man de safiya radiyallahu anha mangi wacc yalla ne awma kolute ci mom awma kolute ben kolute ci mom ci mu daldi xol ben fay bu mu gis xamne fi ñun rek ta fi ne mu gis fay bo xamne ci lañuy mëna duggé fi bam dem dal di koy tektal wax ko mbokam yi nga xamne ñoy yahudu banu quraizay takat gi nu mala xam yow hasan ken yonnati bi alayhi salatu wasalam il est préoccupé ak sahaba mi radiyallahu anhu ñu ngi fele man ñoo ñew fi kon nak man li malay ñaan man safiya fanzil ilayhi faqtul waccal ci tata bi nga fekk ko famuy buy weur boko fekke nga dal likoy ray قال سيدنا حسن نكو يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب والله لقد عرفت ما انا بصاحب هذا نانا سيدنا حسن نما يالنا لبور يالا جيغل ياو دوم بو جيغينو عبد المطلب صفيه بنت عبد المطلب لي lu bax la ci boy wax ak nit waye pour wone ko tamit djegé ñalé gi ngén djegé ñalé gi ngén djégenté ak tamit soppal gi ngi soppal yiow xam nga mënon na ñew rek tontu ko né mu ñaanal ko d'abord julli nak du nayé bopam du nayé mbokam mi bopam li nga xamné moy ñaan yiow al bukhlu mom hatta fi du'a hadha 'ar wa nar wa shanar lolou mom gatch gu rengo musiba kessela moy nit ko xamne dafa nay nay ba nay ci ñaan lo xamne bur yalla dana ud'uni yasjib lakum ñaan len mama may len ban contrainte nek ci ñaan ta loy ñaanal sa mbokk am malaaka bu nan la amin te yawil yalna la yalla defal lu mel non kon kay moy sa bop ngay ñaanal rek kon mu commencé ne ko yaghfirullahi lak yalna bur yalla dal dilay jéggel yabu doomi abdul muttalib wallahi ma ngi wati yalla man hasan kene laqad arifti ma ana bi sahib hada yow xam nga ne yow safiya man li du sama affaire moy wati di ray ay nit xam nga ne lolu du sama affaire man hasan قالت سيدتي صفيه ننا فلما قال لي ذلك ولم ارى عنده شيئا احتجزت ثم اخذت عمودا ثم نزلت من الحصن اليه فضربته بالعمود حتى قتلته ننا بما جيسي سيدنا حسان تونتما لول ما خمنه كون حسان دوكو ديف داخ ننا لي ma ana bi sahibi hada laqad arift xam nga ne wallah ken man lol du man may borom lolou di raya di wacc di ko ray neena bima gise lol te jeleew ma ci mom lulul lolou ma dal di tak sama ndig ba deugar ihtajaztu ma jël ben seur tak sama ndig bam deugar neena ma jël ben poto ben bar ñam bar de fer amoud ben moy poto amoud moy poto poto yi ci bedd yi sax loolu lañ ko amoudun nur moy poto électrique yi ki courant bi amoudun nur lako arab yi wowe neena ma jël ben poto ba bu tol non quand même bon moy dama la bëgg wax ne la même loolu non amoud moy ben bar de fer voilà loolu lañ nane amoud neena ma dal di jël lool abbar lay don neena summa nazaltuma wacc ci tata bi wacc ci forteresse bi jekal waji bamuy rombat fa darabtuhu bil amud mu feug ko mbir mi ba rek assomé ko door ko ko door ba waji sedd guuy neena bima paré ci mom ma dal di dugat ci bir tata bi ma ñew ne hasan inzil فاسلب فانه لم يمنعني من سلبه الا انه رجل نانا ما نيوات نك بما ديفه لول ما نيو ن حسان نكو لغي كوم كنيون غي ياو دو ياكو راي من راينا لغي واتال yere yi mu sol moy doful waji bu doon ñew moy yere arme de guerre la yor ak arme yi moy ñew doful di joge banu quraish ñew di def ay tour fofu ci fofu sa mu arme wu wala mu yor ay mubu kon ak yoy legi nak mu ne sayyida hasan demal nga jël mubu kon am yoy ak arme yi mu yor ne dara tarewuma man safiya ma jël lol ludul ne mom lim nek goora tax qala neena qala sayyidina hasan neena sayyidina hasan ne ko mali bi salabihi haja ya bint abd al muttalib nako man de awma ben soxlo awma ben soxlo ci li nga xamne moy mbub ko ngi mo andi fi wak ak yoyu yow domi abd al muttalib kon lol yi fi don narat di out ko xamne moy dem di weur ngir outal len information bagn mana ak si fofu waye suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di def lol ah legi nak bi mu deme nonu kon ñu gis ne kon mbir mi dal mu ngi non quraish mu ngi def lu mu man ngir briser li nga xamne moy canal bi ba meuna accès waye jusqu'à présent ça n'a rien donné dara la joxew ah ratafanit def nañ li ñu man banu quraiza dol nañ jëmé lool lepp après ñu ba tok di xaar bi nga xamne nak ci la demé nonu ah ci la ben xew xew bu am solo dal di am comme ni nga xamne nonu lako imam ibn ishaq rahmatullah alayhi wa an abih dal di netele moy netali bo xamanteni ni imam ibn ishaq mom mo solo li ñuy bëgg netali netali bi waye da ko solo muallaqan lo xamne amul tallala mom moko netali sa mu tuddu tallale bi waye imam al-waqidi solo nako ci bo deme ci al-maghazi bu imam al-waqidi bi sanadin da'if wa imam abd al-razzaq as-sanani momi dal dina koy solo borom al-musannaf mun ko solo ci al-musannaf ci mursal hadith bo xamne mursal la bo xamne bu sayidina sa'id ibn al-musayyib tamam marasi lami waxon nañ la yoy yu dogal mursal waxon nañ la moy talib sahaba bi moy netali ab hadith bo xamne ci jamono wala lu xew ci jamono yaronti maali sahab sam samu tuddu sahaba bi lol moy mursal wala legi imam abdullah ibn imam sa'id ibn al-musayyib ci mom la ko sey ci tallalem ba ci sayidina sa'id ibn al-musayyib radiyallahu ta'ala anhu wa nabi tay mursalam yu deugal lañ mo tax hadith bi kon li ni moy tax affaire bi deugal li ni ñuy bëgg netal nakoron imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi solo nako ci mursalu imam az-zuhri ci imam az-zuhri la yam comme ni mu nek ci dalailun nubuwa bu imam al-bayhaqi mom bo degge ñu ne musa ibn uqba rek man nga gem danaka ne mom imam al-bayhaqi moko solo legi nak wa legi lan mo xew imam ibn saqne wa aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu fima wasafa allah min al-khawf wash-shidda litadhahur aduwwihim alayhim wa ityanihim ilayhim min fawqihim wa min asfala minhum imam ibn saq rahmatullahi alayhi ma mun yunantimi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi radiyallahu anhum daldi nekke nonu ci etat bu ak sahaba bi fofu nonu nek ci khandak bi bobale gi comme ni boru yalla dal di koy melale titangi duguñu bari ak tartar yi nga xamne mo len dal fofu tabul li bu amé moy ken dotul ñibbi siège bi yépp 24 yépp 24 jours yépp moy kenn du fa mëna joggé di dem fenen fa ngay fanan fa ngay yendu fa ngay fanan muy tartar yo xamné buy taw ci sen kaw lay taw seddayu désert bi ak tangoru sedday guddi ak tangor gudd beccegi lepp ak ñi nga xamne tim len di len tawi flèche leg leg yoy yep ñu dal di koy dekk comme niko suñu borom dal di décrire ci suratul ahzab yoy waxon nañ la dinañ ci yow inshallah mune biñ né nonu dal liko waral moy li tadhahur aduwihim alayhim dakhlin sen nonam yeb non yimu am fof yeb ci peninsule arabique ñu daldi jappalante nek ben alayhim ci sen kaw ñum julin ni radiyallahu anhum mune wa ityanihim ak sen non yoy dikkel giñ len dikkel min fawqihim ci sen kaw moy wa quraish ghatafan wa min asfal minhum akisen souf moy wa banu quraiza ñi nga xamne ñoy les ennemis de l'intérieur bi lolu amé nak ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi a teggil ci julit ni nak khat khat yoyu bi nga xamne ci la nam a ñu gis bout du tunnel dal di mettre fin ci siège bi nga xamne quraish depuis ay vingtaine de jours ngi mu dal di koy tet julli bi lolu amé suñu borom dal di jaarale lolu ginnaw bi nga xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam ci lako ay sahaban do ñew a mo gis ci ñom metti yoyu ci la len teggel lool mom borom bi subhanahu wa ta'ala commencé di len ko teggel jaarale ko ci tubuk début bi pa lepp mais début yombal gi ak desserer tenay bi nga xamne mom la len ak kuffar quraish ni ghatafan ak yahudi defon suñu borom commencé diko dilen teggel lol ben par ben mu jaarale ko nak ci tubuk ben sahaba bu ñuy nax nu'aym ibn mas'ud mu don nu'aym ibn mas'ud ibn amir ibn anif ibn sa'laba ibn qunfuz ibn khalawa ابن سبيع ابن بكر ابن اشجع ني ген كو خام تي نعيم الغطفاني تيلا موم موغي تودون نعيم دي دومي كو ني واخ مسعود مسعود دي دومي عامر عامر دومي انيف انيف دي دومي سعلبا ا موم سعلبا بوب دي دومي قنفذ قنفذ دي دومي خلاوه ابن صعب اي mo bokku ci ñi nga xamne ñoy wa ashja ta bokku wa ashja ñoo waxon ñom ay tribu lañ ab clan la ci wa ghatafan ñu gën ko xamé mom sayidina nu'aym mi bo déggé ñu nan nu'aym ibn mas'ud al-ghatafani wala nu'aym ibn mas'ud kessé dañ ko koy wax non dakantala moron abu salama al-ashja'i sahabal nak bo xamne bu siwu la bi nga xamne ci la wa ahzab wa khandaq qawalize wa quraish ghatafan mimu bok mom sayidina nu'aym ibn mas'ud banu quraish ñewi ndar kep julit ñi way manu ñoo aksi ndax canal bi mu nek ay fan yu metti ta tar ci julit ñi ah suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di teggil julit ñi nak bi namme teggil len lol mu ko jaarale ci tubuk sayidina nu'aym bi mom la imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa an abeehi dal di wax ne li nga xamne ci la yonent bi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi nekke comme li suñu borom décrire tit gogou dal di duggu ñu bari duggu ñenn ci ñom ak li nga xamne moy tartar yoyu ndax li nga xamne mom la ahzab coaliser yi dal di nek ben contre ñom dikkel leen ci seen kaw ak ci seen souf nena mo imam ibn ishaq thumma inna nu'aym ibn mas'ud ابن عامر ابن أنيف ابن ثعلب ابن قنفذ ابن هلال ابن خلاوة ابن أشجع ابن ريث ابن غطفان أتى رسول الله من تلا جناو لولو بن تلولو تلا سيدنا نعيم ابن مسعود من لا وقتانك وحنين نيجا خمن تني لول ماي أي ماما ماتيو يوحنينكو بني مو أجيتي وا أشجع اشجع بوبو نك دي دومي رئيس رئيس دي دومي غطفان موتاخ الغطفاني دنجكاي واخ تامي الاشجعي كوم نينكو واخا لغي مو جوغي تي وا غطفان ني اند قريش في غير بوم سي يونت مي عليه الصلاه والسلام اك الاسلام مو ديكل يونت مي عليه الصلاه والسلام مول سيدنا نعيم فقال من يونت مي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله monako yaw ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami monako inni qad aslamtu deug deug yonentiba alayhi salatu wa man nu'im de tubna waya wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami waye nak wa ghatafan ni ma andal fi ci mission biñ ne ginoma ko xam ñu sonal len bo balegi yeen samay ñoon di wa ghatafan xamul ne man tubna kon nak famur famur bima shit famurni bima shit digal ma famurni digal ma bima shit talu la neex man ci moma wu siège bi besin fi def assiéger len ci la gisseul leer ci malal ci la ma leeru l'islam dug ma tuup tuup na nak gis nga tuup aajo wul dem ci serigne nan ko wala ap kenn nan ko damay ñew ba fofu ngir tuup dedet de golim wax no sayna no ayma dafa tuup ba pare do raak ci yonent ci balay sa sam ñew ne ko inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami man tubna ta samay ñu xamul ne tubna masna la fi wax ne erreur bu reuy bi nit ñi def nit bëgg tub ñu naan ko xaaral ba aljuma bu ko defé nga doora tub ci bir mboro meek yoy wala serigne wa ça fait l'occasion khalifa di wala serigne diw de da fe wara ñew nañ xaar bu mu ñew lolu gandum erreur la bo xam da bu deewé ci digënté bi nak han nga nan koy xaaral ba serigne diw ñew ta lol affaire protocole kessel tout waye nit ku nek man nga ko defal sa bop ce bir nek nga tok na ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ne ma ngi sedena amul ben bur lañ buñ wara jaamu ci deug ta kurul yalla ta sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ndawam la jeexna duggu nga ci l'islam légi nak yeglé bi darit ngir ñu xamné julinn ñi xamné yow nga xamné da am ci ñoo bok communauté bo bok xép wo bok ñoo xamné tamit droit wa ñu bañ la xañ say droit té tamit ñu jappé la comme seen bop di la dimbalé yoyu ñen formé ben corps loro tax ak tamit di ci jëm di julli ji aljuma gi mel non ak yi nga xamné farata la nga koy def mais en aucun cas duna yow lolou day tax bo yow do tu dedet serigne diw lol ken duko wax xaaral bam ñew dedet sayyidna nu'aym ngi ibn mas'ud dafa tuup bamuy tuup mu nga ca bir kuffar ghatafan ya quraish waye mu tuup fofu ken yewul ndax affaire personnel la mu ñew ci yenen ti balay sar sam ne ko inni qad aslamtu deug deug tuubna wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami ta samay ñan xamuñ ne tuubna legi nak fa murni bima shi digal ma legi lu la neex lo xamne man na ko jouer ngir situation bi ngeen nek buma ci mané téggi dara man en tant que nouveau musulman digal mama def allahu akbar ni ño xamone responsabilité moy ñom duggu ci l'islam bi xaar ay avantage waye ñom dañu duggu ci l'islam ci sase ñu xol lan lañu mëna apporter diine ji allahu akbar xam nga ñaari vision yoyu bokku ñu chatana way way chatana ma bayna hada ak lenen wotel xam nga ne mos wutena ki nga xamne mom l'islam mom ñewu fi ngir ay avantage da cey dugg premier jourum la mettre ses capacités ses talents tek ko ci buntu neegu l'islam keuruk l'islam ne samay talent wo ngi legui digal leen ma lo xamne man nako apporter de bien ngir sama communauté ngir diine ji ma nek Allahu akbar ay way way ñun nak ni lañ wara mel ni lañ wara mel ta dinañ gis tamit dinañ gis inshallah sayidina Thumama ibn Uthal radiyallahu anhu momi do la def Thumama mi ñappon prisonnier ta lol tu doon nañ ko bo fatale ko me nak yag na ci sira bi biñuy gis ahkamul masajid atay masjid jakka ak rule yi nga xamne les rule yi nga xamne mom la jakka jouer ci yi nga xamne yoy lay jouer ci dunduk histoire l'islam ak ta war ko jouer ba legi biñ nan bokku na ci rule yoy moy jakka ji jakka yonnati balaay sar sam nekkon na prison en même temps dañ fulon julli way prison la won ndax sayidina Thumama ibn Uthal comme nim na ci sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi fofu lañ ko takkon waaw ba mu toubé histoire bi jarul du objectif bi té lol ma son nañ ko tuddu jamono yoy buñ ci agaté ci bir sayrab inshallah dinañ ci gëna dugg ba mu toubé limu ñëk ka def dafa décréter embargo économique contre Quraysh la mom limu ñëk ka def moy Quraysh dañuy sonal jullit ñi di leen tekkou di xare ak ñom bo ba légui di leen menacer comme ñun ñoleen di ñun ñoleen assureur affaire ay or Jacques yoyu non ño xamne mom lañuy dundé man mi nga xamantene ni man may sangu wa fo sama gox bi nga xamne ñoy ravitaay quraish comme ko duguna ci l'islam la première action bu may jour moy damay couper pont yoy ba quraish xamne nak ha julit ñi ñak ko ñu doole ta tamit am nañu ko xamne man na leena fayul ta man ci ñom la bok moy premier nit ku buñ la laaje ci l'islam ku jëk tek embargo économique contre ay kufar mel Thumama ibn Uthal radiyallahu anhu warḍa wa momin lol la won dafa ñewul di laaj avantage ne duguna ci l'islam legi ana sadaqat yek ana ki bon degna amna ay azaka yu ñuy joxe yoyu non mom nan lay fexé ba am ci avantage yi ha sayidina Omar yow degna jam sa jamono ji meugna da ngay amna ay diwan go yor go xamne recenser nit ñi di len jox ci alal yek yoyu allocation bu non tay ana samay allocation moy lolu esprit bo nga xamne ñu bari lolu lañ yor esprit mercantile bo nga xamne saway ak intérêt personnel ñu ni deug du mel non yow bo ñe ana lan pierre édifice l'islam bi nga xamne taxaw na ba pare yow dara da yow yokal moy bo ci defé mu dem bo ci defu mu dem ci mbartal la né wara wacc légui nak nga pousse mu dem nga ñak pousse mu dem dé yow nak sa honneur la nga tek ci loxo ñu né yow bokkon nga ci bur yalla fayé la lolu ta mom kessé mu tax waye dara bo bayé bo deful dara yit bur yalla tagat naño xamné ñom ñokoy def سيدنا نعيم بن مسعود الغطفاني الأشجعي من ينتبه عليه الصلاة والسلام موم بيمو توبي توبنا تسامي نيون يغول ن توبنا فمرني بما شئت ديغل ما لولا صوب ديغل ما لولا نيه فقال رسول الله ينتبه عليه الصلاة والسلام انما انت فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت فان الحرب خدعه ولا خدعه يا انت ما لي صار سامني ننعيم نكو ياو دي بن نينغا moy kenn nga rek ci ñun fa inma anta fina rajul wahid yow de kenn nga ci ñun kuy doore ñew fa khadhil anna in istata legi yow sa role bi malay digal comme ka ñew nga alhamdullilah legi yow li ma soxla ci yow fa khadhil anna yow fexel liñu dal fexel quraish nga fexel doñu mëna téggilé quraish ñi loñu mëna téggilé liñu ték coaliser yi défal fa khadhil anna fexel gatchel leen ñom ñu soriñu inistata boko mané yow boko mané défal lol ndax fa innal harba khuda ndax kat xare xex khudua ay pexela xex ay pexela lolu nonu al innal harba khudua lolu nonu imam al bukhari dal nakoy solo ak imam muslim ak ñeneen muy hadith bo xamne côté bi li ni moy wax gi ni muttafaqun alayhi la yonent man ay sar sam innal harba dafa bok ci jawami'ul kalim yi nga xamne mom la ne inma suñu borom bok na ci lim ko gënal yenen ki ci yenen ci yonenti moy mu jox ko li nga xamne moy kaddu yi nga xamne dañoo mëdd ta dajale lu gatt lay wax adina bi yep mu nek djig go xamne du jeex munafa innal harba ndax yeugal na yow nu'aym ken khare khud'a ay pexela moy budene ay pexe ngay tek moy le instant bi bo deme ñu wa quraysh ne la wala wa ghatafan soupsone ci yow ne la nu'aym luñ la wax moy bo defé bo fa jaay nan damay jaay sincère man buma ñëw no ki mais gaay dañ lay yow sab non di waja xaré yow ay journaliste ñëw di la laaj ñeen vous disposez combien d'hélicoptères da wax ko le nombre exact yam ané la nga né ané 70 ya yow saway nan ndax man mom deug rek deugoo ay gaay dañ lay éliminer yaron tiba ali sahab sabne ko nak fexel yow budé man nga ñoo gatchel wa quraysh dal teggil ni pression bek sa ghatafar sa ñoñ yi ñu tek defal légui nak sayyidna nu'aym ibn mas'ud dal di jël nak am mission kon mission bi soxla won bi nga xamné mom soxla won dara dafa ñew rek laaj baye bopam yonnati bi alayhi salatu wassalam fumu ko utiliser ne ko doxal li numu ko mu ndako lol nak lolou moy rolu muslim ta lolou la muslim womatu ki womatu aji womatu ji lol lay cekki moy ne man dama womatu ak ngir yalla ngir yonnata alayhi salatu wassalam bu don tay dañ nan ab soldat la rek bo xamne biñu genné ci concours bi légui nak légui soit ñu yobuma ma nek policier bo xamantene ni mom ministère ba la nek wala ñu yobuma détachement ci région yi wala yeen ñi wa pompe wa pompier ñew dal di jël ñen ñi formé ji len wala ñu mel nonu gendarmerie wala ñu mel non mais nga tok yow be xaar ta do def ben ne li moy sama motivation lool moy ki mo da ngay tok ne man dal limu wax moy motivation moy lan moy ne man dal tuub na ta gaay yeguñu mo légi nak digël mo lula neex lool moy ci lo xamné man na ci dimbali ba li ñu li dal julli ñi li leen dal ma man ci ma man ko wañi yenen tiba lay sar sam ko jox ko foy deru ñe ko loju mana teggil ci pression bi ñu dal defal boko mané ndax kat xex ay pexel waw fokk ay naxanté la fokk ngeen di naxanté sino ha bo ki wé rek waji dal di lay escanté sa non munafa kharaja nu'aym ibn mas'ud hatta ata bani quraiza legi mu genn di dox mission bi fimu ñëk dem té ñoo ginnona loolu la gis né commencé ci ñom mo gën mo mu commencé jifu bani quraiza wa kana lahum nadiman fil jahiliya mom nak dafa néwon mom lañ nane un commensal ci français commensal moy wa jo xamné yeen yene nana ndo tok di jël do ben ko di ngon na la ro leg leg bu ngeen amé po wala ben verre bu ngeen di lu ngeen di nane lo xamné dang ko bëgg bok ak diw waxtanaalé ngir woné sen affinité ak sédu ki way passer un peu de temps bo amé yoy rek ya kokoy tok lol moy anadim irwa un nadim ya ngi deg lol irwa un nadim tere a cheikh mohammed job lamine ahmed lamine job dagana rahmatullah alayhi anadim kon moy lol moy le commensal mom nak dafa wa banu quraiza lol la donon ci ñom moy ku amon ak ñom ay affinité lañu té tamit ñu jégué ñowol nañ dafa don dem di waxtaan ak ñom di bok ak ñom po yi ñi nan ñu nek un tour de table ñuy nan di déguster li ñuy déguster ci laata muy tu mom lol lañ ko xamé won nonu mom nu'aym ibn mas'ud mu dikkel leen nak فقال من لن يا بني قريظه ين يهود من قريظه قد عرفتم ودي اياكم وخاصه ما بيني وبينكم قالوا صدق لست عندنا بمتهم منو نلن ين وا بنو قريظه دي خم ين تشوفيل جيغا خمنه موم لا ام تي ين rawatina doxal dox jam tanki jam yi nga xamne ak affinité yi nga xamne mo dox sama digeunte gi yeen yi fi nako sadaqta fa nu'aym wax nga deug ndax lasta indana bimutaham yaw do fi ñun ku ñuy tuumal yaw mom bokko ci ñi ñuy tuumal ñi nga xamne am nañ ci ñom ay bon nan ni dal bon peut-être woruñu quoi yow mom bokko ci ñoon yow mom suñu bokku deug nga yow Nu'aym do ko ñuy tuumal do ko ñuy soupçonner ci ñun yahud ibn quraiza fa qala lahum bimu assurer lol mu ne len in quraishan wa qatafan laysu ka antum al balad baladukum فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدكم ونساؤكم وأموالكم بغيره فليسوا كأنتم وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره كن نك فليسوك انتم فان راوا نهزه اصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادكم ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقه لكم به ان خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تاخذوا منهم رهنا من اشرافهم يكونون بايديكم ثقه لكم على ان تقاتلوا معهم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تناجزوا لجي من لين موم سيدنا نعيم بن مسعود نيلن كون غيناو بي نين خامي لولو سي مان يغلن ني قريش ني قريش ني نيك في سي غيناو كانال Quraysh-Gratafande Laysouka Antoum Bokkouñ ko miyende meluñ ko miyende yeen wa banu Quraysh sama mbokk yi Quraysh ak sama mbokk yi sama wa mbokk yi di Gratafane bokku ñoo giyende Al baladu li wonene bokku ngeen al baladu baladukum al baladu ndax dekk bi baladukum sen dekk le yeen dekk bi di medina di yathrib yeen sen dekk la fihi amwalukum wa abnaukum wa nisaukum ci dekk bi di yathrib gi fi la sen alal ne fi la sen dom ne fila seedi soxna ne la taqdiruna ala an tatahawalu minhu ila ghayri manu ngeen nak kom ko non la demé dal di fi joge toxu fi gaday fi complètement joge fi dem benen dekk gudul bi lol du ngeen ko man wa inna quraishan wa ghatafan qad ja'u li harb muhammadin wa ashabi tayin quraish ak ghatafan daño ñew ngir xexi sayyidina muhammad non nak du wax lool bon wax lool bu ne sayyidina muhammad day jaar ak ci muhammad voilà ñun ñoy wax lool sallallahu alayhi wa sallam hono kon wa in quraysh ta quraysh ak ghatafan daño dik ngir xares yonnati bi alayhi salatu wa sallam ak ay sahaba radhiyallahu anhu teen wa qad zahartumuhum alay yeen jappale ngeen wa quraysh ak wa ghatafan ki kawam mom alayhi salatu wassalam tanak gis nga li woné né yeen ak wa quraysh bokku ngeen ñom bañ fe ñew yeen li ma leen wax seen dekk bi seen dekk la seeni alal seeni dom seeni soxna fi lañ né tay problème du am du ngeen man fe joge di dem fenen lool du ngeen ko man te gis nga quraysh ak ghatafan ñi ngeen di jappalé hein ñom seen dekk seen soxna seen alal bi ghayrihi du yafrib de feneen la moy wa quraysh makka lañ dekk ñañu andal côté yoy lañu dekk ñi nga xamantene ni moy ghatafan naj de gele lañu dekk seen alal naj de la ne seen dom naj de la ne seen soxna naj de la ne kon nak fa laysu ka antum bokku ñok kom yeen de gis nga fa in raaw nuzatan asabu ñom nak dañ fay ñew buñu amé ben porox ndollu ben occasion bo xamantene man nañ ko saisir ngir daldi dal ci jullit ñi dinañ ko def dinañ ko def waya wa in kana ghayru zalik bu de ne bo balegi ñu ngi fi bo balegi ñu ngi fi manu ñu def dara gis nga dinañ essayer nak ñu ngi essayer on pouwolé né quraish mu ngi essayer bob balé mu ngi essayer bob balé bi ñi accès fi mérina mana bom ñi ak wa sama mbokk yi di ratafan in ra'aw fa in ra'aw nuhzatan asabuha buñu amé ben occasion dinañ ko keuf gaaw dal dikoy def ngir mana ben fay ci julit ni mana aksi ci ñoom waye wa in kana ghayru dalik la hakru biladihim waye gis nga bu mbir yi buñu jéme jëm xamné li soti wul fuñ jëm seen bekk lañu jëm ha quraish ñi bekk makka wa ghatafan dal di ñibbi fi nga xamné moy naj ta buñ démé wa khallaw baynakum wa bayna ar-rajul dañuy dem bayyi len yeen ngeen dess fi nak ak waji ko sayyidna muhammad mi ya muhammad la len di bayyi ñom ñu dem ndax xamnañ ne liñu bëggoon man ñu ko am duñu fi tok jusqu'à l'éternité non dañuy dem seen yoon bayyi len nak yeen ak waji fi mi ci même dekk bi wala taqata lakum bihi in khalalakum ta nak na len leer ne amu ngeen ben possibilité di tenir amu ngeen ben katan budene mom sayyidina muhammad dafa wet ak mom alayhi salatu wassalam moma ki yeen kesse quraish dem te yeen ngeen jappale ay nonam ci kawam c'est sûr que sen kaw la jëm ta bu boba yeen xam ngeen ne doley di yamuna mo len upp doley fop dina len massacrer kon nak fala tuqatilu ma'al qawm hatta ta'khudhu minhum ruhunan min ashrafihim yakununa bi aydikum nalen nak kon nak kom ko noay munelen kom ko demene ni kon yeen banu quray ba bu len nango engagé wu ci xex joxe ngeen sen parole ba pare mais bu len def ben action bu woné ni yeen participer ngeen ci xex fala bu len xex and ak ñoma c'est delu ngeen ci ñom ay garantie ay gage yo xamne ci nan len koy jël ruhunan min ashrafin da ngeen nan len laaj len wa quraish ghatafan laaj len len ne len ñun wa banu quraish saway comme que mbir yi ni le demé moy woruna ne quraish ghatafan mais bu ñibbi won nak ñoo fi dess ha legi nak comme que demé na lon yeen bu len engagé wu suuf ngeen laaj len lo xamantene ni kon djel len ci ñom ay garantie yu leer yo xamne ruhuna min ashrafin lu muy deme ngeen la len ye quraish ak ghatafan ñun pour ñu engager wu il faut ngeen jox ñu ay kilifa ci yeen ño xamne dañuy ñew fi ci banu quraish da nek ak ñun ñu teyeleen ñu nek fi pour luy wone ne muy ay engagement yu leer lo xamne garantie la pour wone yeen du ngeen daw fek objectif bi tax ngeen ñew amul bi tax tamit ñun xoyay dal li ñuy wax li ñuy wax bañ d'accord laaj leen leen loolu man noaym sama sen xarit la sen mbokk la def leen loolu bu ko defé buñ leen joxé ñoonu non ngeen teeleen mu nek siqatan lakum ala an tuqatilu ma'ahum muhammadan hatta tunajizu bu ko defé mu nek garantie gu leer lo xamantene ni moy wone ñom sen bonne foi wala ñom quraish ghatafan sen bonne foi luy wone ne ah ñom kat wax deug yalla paré nañ li tax ñu nangu ñoo jox ci sen kilifa yi ño xamne fi lañuy nekk ak ñun ba buñu dawé ñu man leena japp def leen monnaie d'échange bien sûr ak yarrantiba lay sar sam ngir mu balen légui yeen laaj leen loolu ñu jox leen bam leen yi sen bonne foi la buñ leen joxé loolu ta nak bu leen nangu luddul ñu jox leen garantie yoy buñ defé non nak wala ñeneene nak wa légui ñun man nañu engagé wu ngir xéx ak sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam ba niñu koy déggété ah légui bi mu waxé lolu jifu banu quraizay ñu nako laqad ashart bir ra'y nako ah nu'aym nak ho nu'aym nak djundu nak li nga xamne moy xalat bu bax yow mi yañu khalatal khalat bu bax bi ñun erreur lañ na ron def ñun sun tante ki fi erreur la won laqad deug deug achart ñu ko bir ra'yi ci khalat bu bax bi yow khalat bi nga xamne moy bu jubbi ar ra'yu sadid yow ya ci tek sa loxo moy ni lañuy def way way way yal na la bur yalla fay way nu'aym way way nu'aym nu'aym li woné nga nak yow yow yow suñu way nga ndax li mo gëna wër li nga wax mom buñu ko défé c'est sûr que wa quraish mom soit ñu def ko wala ñun duñu engager légui nak sayyidna nu'aym kon dal di am jifi dal di koy wax lool jël ak mom né kon ñun non lañuy def légui bimu paré ci yahudi fan la dem mu wara dem gisi wa quraish ak ñi nga xamné ñoy seeni allié ngir tamit nek ci mission bi mu nek ba légui ginnaw bi mu joggé ci bi wa banu quraiza légui ana naka la démé ci quraish ginnaw bi mu joggé ci wa banu quraiza bañ d'accord ak lan la ko wa quraish dal di tont ak ghatafan lolu inshallah lañuy gis ci jota bi li ñew والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين